To wszystko. Spokojnych świąt. Do usłyszenia. I'm gonna have all your women under my command. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working, but it just don't work on you. Autopromocja. Trójka zaprasza na specjalne świąteczne audycje. Pierwszego dnia świąt o 20:00 zapraszam na spotkanie z Karlą Bruni. Piękna, słynna i intrygująca opowie o swojej miłości do muzyki, a ta niezmiennie jest ścieżką dźwiękową jej fascynującego życia. Do usłyszenia, Anna Gacek. Natomiast drugiego dnia świąt spotkamy się przy trójkowym stole z 12 aktorów. Wszyscy bardzo młodzi, zdolni są przyszłością polskiego kina i na pewno o nich jeszcze nieraz usłyszymy. Po debiucie, przed debiutem. Od 17 do 19 zapraszam. Ryszard Jaźwiński. A po 22 w Literackim Biurze Śledczym będziemy poszukiwać miast skrytych w książkach. Trakty do miast odsłaniać będą podróżujący detektywi, a na całość zapraszają arcytajny arcyradca Michał Nogaś i komisarz Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 grudnia, jest 23. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Za tydzień kolejne rozmowy w sprawie zasad funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej. Izabela C., która po pijanemu wjechała do przejścia podziemnego w stolicy, jest niepoczytalna. Ustawa o karcie dużej rodziny podpisana przez prezydenta. Przekazujemy to rodzinom pod rodzinną, wielodzietną choinkę. 6 dzieci to na pewno będzie duża ulga. Zniżki będą od stycznia. Nadal bez porozumienia w sprawie finansowania podstawowej opieki zdrowotnej w przyszłym roku. Dzisiejsze rozmowy przedstawicieli lekarzy, Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia nie przyniosły przełomu, ale są kolejne ustalenia. Między innymi uzgodniono, że do końca roku ma ukazać się rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące świadczeń gwarantowanych. W nim ograniczono liczbę badań, jakie mają wykonywać lekarze POZ-ów. Marek Krajewski z Porozumienia Zielonogórskiego informuje, że do uzgodnienia pozostały jeszcze szczegóły. Kwestie, które są związane z zarządzeniem, a które decydują o tym, czy pacjenci wyświetlający się na czerwono we WUS-iu są pacjentami ubezpieczonymi, czy nie są ubezpieczonymi, a jeżeli ubezpieczonymi, to tylko na czas, kiedy wyświetlają się na czerwono, są pozbawieni możliwości płatności, a deklaracja zostanie ważna, więc tu czekamy jeszcze na ostateczne decyzje. Wśród kwestii spornych pozostaje zakres finansowania POZ-ów w przyszłym roku. Lekarze domagają się, by między innymi by placówki podstawowej opieki zdrowotnej nie były zobligowane do podpisywania umów na czas nieokreślony. Kolejne rozmowy za tydzień. Śledztwo w sprawie kobiety, która rok temu po pijanemu wjechała samochodem do przejścia podziemnego w centrum Warszawy, zostanie umorzone. Po obserwacji psychiatrycznej biegli orzekli, że Izabela Co jest niepoczytalna, informuje prokurator Przemysław Nowak. Ta choroba psychiczna wyłączała w czasie czynu jej zdolność rozpoznania znaczenia tego czynu oraz pokierowania postępowaniem. A to oznacza, że kobieta nie może odpowiadać przed sądem, dlatego śledczy muszą umorzyć sprawę. Do sądu złożyli już wnioski o izolację w zakładzie psychiatrycznym i zabranie kobiecie prawa jazdy. Ulgi i zniżki dla osób z co najmniej trojgiem dzieci będą obowiązywały od stycznia. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał dziś ustawę o karcie dużej rodziny. Aby nie tylko była coraz bardziej atrakcyjna z punktu widzenia rodzin, ale również dawała jak najdalej idące pozytywne efekty z punktu widzenia wsparcia dla rodzin, które przecież są naszą nadzieją, jeśli chodzi o przełamywanie także kryzysu demograficznego. Rodzice nie kryją radości. Przy takiej ilości dzieci, jak mamy, sześcioro dzieci, to na pewno będzie duża ulga. W moim odczuciu, że to jest pierwszy taki ogólnopolski, duży krok w kierunku polityki prorodzinnej. Karta będzie uprawniać do zniżek m.in. w niektórych muzeach, rezerwatach przyrody i obiektach sportowych. Będą też ulgi na przejazdy koleją. Takich życzeń raczej nikt się nie spodziewał. Papież Franciszek nie zostawił dziś suchej nitki na kościelnej hierarchii. Podczas spotkania z pracownikami Kurii Rzymskiej przed Bożym Narodzeniem dostało się i dostojnikom, i świeckim. W stanowczych słowach papież wymienił listę ich grzechów. Obok bogacenia się znalazły się na niej hipokryzja i patologia władzy. Biskupi musieli być zaskoczeni, przyznaje Sebastian Duda, teolog i publicysta katolickiego pisma Więź. Chyba niewielu z nich spodziewało się aż tak mocnych słów papieża, którym składając życzenia, zarzucił im skamienienie umysłowe i duchowe. Powiedział, że niektórzy cierpią na rodzaj duchowego Alzheimera. Słowa szokujące, ale myślę, że bardzo dobrze przemyślane przez papieża, który rzeczywiście za priorytet sobie postawił reformę rzymskiej kurii. Zdaniem dziennikarza w lutym podczas zebrania wszystkich kardynałów Kościoła poznamy plany zmiany, jakie Franciszek wprowadzi w Kurii Rzymskiej. I na koniec smutna informacja, jaka dotarła do nas wieczorem zza oceanu. W Stanach Zjednoczonych zmarł Joe Cocker, brytyjski wokalista, cierpiał na raka płuc, miał 70 lat. W początkach swojej kariery, w połowie lat 60. Joe Cocker związał się z zespołem The Grease. W 1968, zaledwie rok po nagraniu Beatlesów, opracował swoją własną wersję With a Little Help from My Friends. Trafił z nią na pierwszą pozycję brytyjskiej listy przebojów. W 1969 roku Joe Cocker wystąpił na słynnym festiwalu rockowym w Woodstock, a potem dostał się na amerykańską listę przebojów dzięki kolejnej piosence Beatlesów She Came Through the Bathroom Window. W 1982 Joe Cocker i Jennifer Warnes nagrali Up Where You Belong, co zapewniło im nagrodę Grammy. Kolejną nominację do Grammy otrzymał album Cockera Unchain My Heart. W 2002 roku wokalista wystąpił na jubileuszowym koncercie dla królowej Elżbiety II, a w 2007 dostał od niej Order Imperium Brytyjskiego. W tym roku trafił do muzycznego panteonu Rock and Roll Hall of Fame. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. W serwisie Trójki czas na sport. I Adam Malecki. W Madonna di Campiglio narciarze alpejscy rywalizowali w trzecim slalomie sezonu. Wygrał Niemiec Felix Neureuther. Drugi był jego rodak Fritz Dopfer, a trzeci Szwed Jens Bigmark. Maciej Bydliński nie zakwalifikował się do drugiego przyjazdu i zajął 52. miejsce. W angielskiej Premiership Chelsea Londyn trzyma się mocno. Dziś pokonała 2-0 na wyjeździe Stoke City. Gole strzelali John Terry i Cesc Fabregas. The Blues rozsiedli się nieco wygodniej w fotelu lidera, mają 3 punkty przewagi nad Manchesterem City. We Włoszech nie grali w lidze, ale o Super Puchar Italii. Starcie mistrza ze zdobywcą Pucharu Krajowego odbył się daleko od Półwyspu Apenińskiego, bo aż w Dausze. Po raz drugi w historii Super Puchar trafił do Neapolu. Napoli pokonał Juventus Turyn dopiero w serii rzutów karnych. Wynik 8-7. Po 120 minutach był remis 2-2. Wszystkie te 4 bramki strzelili dwaj Argentyńczycy. Carlitos Tevez dla Juventusu i Gonzalo Higuain dla Napoli. Remis po dogrywce przesądził o rzutach karnych. Napoli było w tej konkurencji lepsze. Finał nie po raz pierwszy odbył się poza granicami Włoch. W ostatnich latach aż 4 razy gospodarzem jego był Pekin. Tym razem wybór padł na stolicę Kataru, z którym Włochy zacieśniają coraz bardziej współpracę biznesową. Tamtejsze linie lotnicze Etihad przejęły niedawno włoską Alitalię. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Tegoroczny Superpuchar Włoch to już historia calcio. Do historii włoskiej siatkówki należy Andrea Gardini. W barwach azzurrych zdobywał medale olimpijskie, mistrzostw świata i Europy. Teraz zajmuje się trenerką i od dziś jest szkoleniowcem siatkarzy Indyk Polu AZS Olsztyn. Dotychczasowy trener Krzysztof Stelmach został zwolniony z powodu złych wyników zespołu. Z dobrego wyniku i postawy swoich siatkarzy jest prawdopodobnie zadowolony trener Politechniki Warszawskiej Jakub Bednaruk. Jego zespół pokonał w Częstochowie AZS po tiebreaku. 4 sety w Orlen Lidze rozegrały siatkarki Atomu Trefl Sopot z Skrzo Ostrowiec, Górą Sopocianki wygrały 3-1. Dużo pokaźniejsze zwycięstwo odnieśli dzisiaj w Ekstralidze Hokeja na Lodzie zawodnicy Unii Oświęcim. Wygrali aż 8-0 z Polonią Bytom. Ciąg dalszy 28. kolejki jutro. Jeszcze jedna informacja na koniec serwisu sportowego. Ireneusz Jeleń w wieku 33 lat postanowił zawiesić korki na kołku. Grał w takich klubach jak Piast Cieszyń, Wisła Płock w Polsce, Lille czy Auxerre we Francji. Były reprezentant Polski myśli o otwarciu szkółki piłkarskiej w Cieszynie i pracy menedżera. Deszcz i wiatr dawać się będą we znaki w całej Polsce i w nocy i jutro. Minimalne temperatury w nocy od 3 do 8 stopni, we wtorek od 6 na Suwalszczyźnie do 10 w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Wiem, że jesteście zajęci przygotowaniami do świąt, ale przy muzyce znakomicie się oprawia rybkę i szatkuje kapustę, więc spróbuję wam opowiedzieć choćby o tym, gdzie mnie nosiło. Niewiele nosiło, ale jakoś wyjątkowo sympatycznie. Dopiero co wróciłem ze Szczecina, gdzie bawiliśmy z okazji premiery naszej płyty o tytule Moi pierwsi mistrzowie. Premiera zapowiadana była na maj, potem na wrzesień, ale płyta ukazała się dopiero teraz. Dobrze, że przed świętami może się jeszcze zmieści pod jakąś choinkę. Z tym właśnie płytowym programem wcześniej pojawiliśmy się w Jazz Cafe w Łomiankach, gdzie zawsze jest sympatycznie i gdzie znowu jazz gości coraz częściej. Już po nas śpiewała Marita Alban Juarez, a do akcji szykuje się Full Drive Henryka Miśkiewicza. Jednak najbardziej zaskoczyły mnie Rudniki pod Wieluniem, gdzie spotkania muzyków jazzowych odbyły się już po raz 23. No proszę, tyle czasu, a ja jeszcze nic o tym nie słyszałem. Rudniki to najzwyczajniejsza wieś. Liczy sobie chyba mniej niż 1000 mieszkańców, a sala gminnego ośrodka wypełniona pod brzegi, choć to wcale nie taka mała salka. Na spotkaniach koncertowi zawsze towarzyszy ni to przegląd, ni to konkurs młodszych kolegów, Tym razem pojawiło się 9 takich zespołów z całej południowej Polski, a na deser było jeszcze trio Maćka Fortuny. No to może jemu oddajmy teraz głos. Thank you. To nie było oczywiście nagranie z Rudnik, a może Rudników, należałoby spytać profesora Bralczyka. To był tytułowy utwór z płyty Solar Ring. Maciej Fortuna, trąbka, Piotr Lemańczyk, bas i Frank Parker, perkusja. A teraz konkursy, jeszcze raz konkursy. Jest ich w Polsce sporo i może by warto przeprowadzić jakiś ranking, który z nich sami konkursowicze uważają za najbardziej prestiżowy. Na niedawnym Jazz Juniors Grand Prix zdobyło trio Darka Dobroszczyka, tuż za nim grupy The Flash z Krakowa i Inner Out z Gdańska. Nieco wcześniej na Jeleniogórskim Krokusie Grand Prix dla kwintetu Kamila Piotrowicza z Gdańska, a za nim Ostrich Quartet z Czech i Wisdom Collective z Poznania. Mam nadzieję, że tak to się właśnie czyta. Niektóre nazwy mogą wam jeszcze nic nie mówić. Mnie nawiasem mówiąc też jeszcze nic nie mówią. Ale na przykład obaj główni triumfatorzy już zdrowo wcześniej gościli w trzech kwadransach jazzu. Wśród indywidualnych nagród i wyróżnień przeważają starzy znajomi jak Masłowski, Wendt czy Dworak, ale ucieszyła mnie też obecność Agnieszki Derlak, bo to jedna z naszych pań obdarzona temperamentem, jakiemu niejeden młodzian nie wyrówna. I właśnie zamierzam dać tego dowód. była Agnieszka Derlak, która w Jeleniej Górze występowała w trio Derlak-Trąbczyński-Szablowski, ale trudno powiedzieć, czy to nagranie było w tym samym składzie. Wytropiłem je nieopisane w dawnych materiałach zgłoszeniowych na Bielską Zadymkę. A teraz już polskie sprawy na bok, przygotowałem dla Państwa kilka dziwadełek. Rich Matheson to nazwisko u nas zupełnie niemal nieznane, ale w USA to jeden z gigantów grający zupełnie nieprawdopodobne rzeczy na tubie. Jeszcze bardziej zaskakujący jest zespół, który powołał do życia, złożony z 6 tubistów i rytmicznej sekcji. Dodajmy, że niektórzy tubiści zmieniają instrument na eufonium, które jest taką jakby tubą piccolo. Teraz solo w utworze będzie grać Ashley Alexander na eufonium, które ma 2 roztrąby. Jednym psztyczkiem można się przełączać z jednego na drugi, co nie miałoby większego sensu, gdyby jeden z tych roztrąbów nie był zatkany tłumikiem. W ten sposób solista, improwizując, prowadzi sam ze sobą dyskurs 2 różnymi barwami. Jednak niezależnie od tej super solówki, zwróćcie uwagę na to, co potrafią wygrywać ci szaleni tubiści. Thank you. Ten temat to kompozycja Oscara Petersona Norin's Nocturne. Rich Matheson Tuba Consort, czyli sześciu tubistów i rytm, a solistami byli Ashley Alexander, Euphonium z dwoma roztrąbami, Tom Ferguson, fortepian i Kelly Sills, kontrabas. Aleksander, głównie znany jako puzonista, miał wyraźne skłonności do dziwacznych instrumentów. Kiedyś na nagranie z Freddie Hubbardem przyniósł dziwne puzonisko, które było jednocześnie puzonem cugowym i wentylowym. Dawało mu to ogromne możliwości tak techniczne, jak i barwowe. Ponoć muzycy zbaranieli, kiedy w solówce demonstrował karkołomne frazy cugiem niemal w ogóle nie ruszając, a zresztą sami posłuchajmy. Freddie Hubbard trąbka, Matt Flory i Richie Cole saksofony altowe, Ashley Alexander superpuzon, George Cables fortepian, Andy Simpkins bass i John Dentz perkusja. Birdlike. We'll be right back. Birdlike, kompozycja Freddy'ego Hubbarda i jego zespół. Lider na trąbce, alciści Matt Flory i Richie Cole, Ashley Alexander, Super Puzon, George Cables, fortepian, Andy Simpkins, bass, John Dance, perkusja. Wspomnieliśmy wcześniej o Aleksandrze grającym na Euphonium z dwoma roztrąbami. Podobny efekt uzyskiwał już wcześniej trębacz Clark Terry, ale w znacznie trudniejszy sposób. Potrafił grać na dwóch trąbkach jednocześnie. Jednak nie tę jego właściwość biorę teraz na tapetę. Chodzi mi o mumbles, czyli jego sposób śpiewania w nieistniejącym języku, a właściwie to nawet nie śpiew, a parodia starych mistrzów bluesa, jednak bez złośliwości, raczej z dużą dozą sympatii. Oto więc śpiewający Clark Terry z triem Oscara Petersona. Incoherent Blues. Był Clark Terry, śpiewający w języku mumbles z triem Oscara Petersona. Wróćmy jednak do umiejętności grania na kilku instrumentach naraz. Wszelkie rekordy należą do Rolanda Kirka, który za jednym zamachem dął w trzy saksofony lub saksofonowo podobne dziwadła, a czasem grając na tenorze nosem dmuchał we flet. I cały ten zestaw obsługiwał dwoma tylko rękoma, bo przecież trzeciej nie miał. Oto nagranie z jego debiutanckiej płyty We Three Kings o tytule Tree for the Festival. Hank Jones fortepian, Wendell Marshall bass i Charlie Persip perkusja. Cała reszta to Roland Kirk. We'll be right back. Nie było tu żadnych technicznych sztuczek. Te wszystkie dęte instrumenty obsługiwał jednocześnie i na żywo Roland Kirk, a z nim Hank Jones, fortepian, Wendell Marshall, bass i Charlie Persip, perkusja. A teraz już zgoła odmienne dziwadełko. Kiedy Jerry Mulligan eksplorował w Kalifornii swój kwartet bez fortepianu, zjechał tam pewnego dnia alcista Lee Konitz. I starzy przyjaciele natychmiast dali wspólny koncert w jednym z klubów, bez żadnego przygotowania, coś w rodzaju jam session zupełnie ad hoc. Całość została nagrana i postanowiono z tego zrobić płytę, ale materiału na taśmach było trochę mało, więc dla uzupełnienia muzycy wkroczyli do studia, tym razem już z przygotowanym i zaaranżowanym programem. Broń Boże, nie wyszedł z tego żaden bzdet, ale jednak ta studyjna sesja wydaje się jakby mniej ciekawa. W porównaniu z tym pierwszym spotkaniem po prostu jest co nieco grzeczniutka. Mimo to, że na pierwszej sesji nie brakuje niedoskonałości i nawet wręcz pomyłek. Na przykład w temacie All the Things You Are muzycy mijają się w czasie, czasem nawet o pół taktu. A jednak nie zmienia to postaci rzeczy, że mamy do czynienia z jedną z najdoskonalszych solówek Konitza. Oto zatem oni: Larry Bunker, perkusja, Carson Smith, bass, Chet Baker, trąbka, Jerry Mulligan, baryton i Lee Konitz, alt. Thank you. To był kwartet Jerry'ego Mulligana z gościnnie występującym Lee Konicem. All the things you are. A na koniec jeszcze proponuję Boba Brookmayera. Znamy go jako wentylowego puzonistę, ale był on także pianistą. Tutaj wykorzystuje obydwa instrumenty. Na wentylowym puzonie można grać jedną ręką, a więc w trakcie improwizacji Bob korzysta z tej właściwości, a drugą ręką na fortepianie dogrywa sobie mały kontrapunkcik. Towarzyszą mu Dave Bailey perkusja, Ralph Pina bas i Jim Hall gitara. Zanim to jednak usłyszymy, pozwólcie się pożegnać, a równocześnie życzę wam już na święta szerokich uśmiechów i smacznej rybki, a w ramach dodatkowego prezentu jeszcze nam się zmieści Santa Claus Blues, czyli blues świętego Mikołaja, grany przez ten sam skład Boba Brookmayera, tyle że pojawia się jeszcze dodatkowo z klarnetem i saksofonami Jimmy Jeffrey. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.